Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 lutego jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis. O uchodźcach i o rurociągu Nord Stream 2 polski premier rozmawiał z kanclerz Niemiec. Szczegóły w tym serwisie Trójki. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch, siódmy w kwalifikacjach jutro na igrzyskach w Pjongczangu. Konkurs indywidualny na dużej skoczni. Starosta Wodzisławski skierował do sądu wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Ponad godzinę trwała rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Niemiec. Szef polskiego rządu gości w Berlinie. O tematach spotkania, także tych spornych, ze stolicy Niemiec Karol Surówka. Kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, o przyszłym budżecie Unii Europejskiej i o pomocy uchodźcom. Mateusz Morawiecki szczególnie zwrócił uwagę na współpracę obronną. Bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i na szczeblu roboczym mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty w zakresie przemysłu obronnego. Kanclerz Angela Merkel ponownie mówiła o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Jest ważne, by miejsca pamięci w Kreisau i Auschwitz były odwiedzane przez niemiecką młodzież, by poznali historię i prawdziwe odpowiedzi. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki przyznali, że w rozmowach był jeden punkt sporny. Chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2. Według Angeli Merkel to projekt wyłącznie gospodarczy. Mateusz Morawiecki uważa, że może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy. Z Berlina, Karol Surów, Polskie Radio. Nie najlepszy występ polskich skoczków w Pjongczangu. W kwalifikacjach przed jutrzejszym konkursem najdalej z naszych skakał Kamil Stoch, który jednak zajął dopiero siódme miejsce. O tym, co dziś działo się na skoczni, nasz specjalny wysłannik na igrzyska Tomasz Gorazdowski. Trening i kwalifikacje odbyły się bez problemów, z fajnym wiatrem. W treningu znowu Stoch był na podium, takim umownym, był trzeci, a najlepszy był Wellinger. Słabiej było w kwalifikacjach. Maciej Kot skoczył 138 metrów. W drugiej części zawodów zaczęło trochę wiać pod narty i niektórzy w związku z tym zaczęli latać. Japończyk Ryo Kobayashi skoczył aż 143,5 metra, aż o 4 metry poprawiając rekord wielkiej skoczni w Pjongczangu. O Kocie wspomniałem, pozostali Polacy bez błysku. Kubacki 127 metrów, Hula 127 metrów, no i czekaliśmy na Kamila Stocha, żeby poprawić sobie humory, bo dziś inni latali dalej niż nasi. Mistrz skoczył tylko 131,5 metra, a Johansson 135, Forfang 137 i Kobayashi z rekordem skoczni 143,5 metra to była pierwsza trójka. Polacy: Stoch 7, Kot 8, Kubacki 14 i Hula 18. Są powody do optymizmu na jutro? Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Teraz w serwisie Trójki krótka informacja od starosty Wodzisławia Śląskiego. Ten zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, którego członkowie wychwalali Hitlera podczas zorganizowanych przez siebie urodzin nazistowskiego przywódcy. Postępowanie dotyczące delegalizacji stowarzyszenia prowadzi też prokuratura okręgowa w Gliwicach. Do tej pory zarzuty postawiono 6 osobom. Za propagowanie faszyzmu grozi w Polsce kara do 2 lat więzienia. Przeciętny palacz zyskuje nawet 86 godzin wolnych od pracy rocznie. To przestało podobać się pracodawcom, którzy chcą, żeby pracownicy czas spędzony na dymku odpracowywali. Bo ich zdaniem palacze przynoszą realne straty finansowe, stąd według proponowanych zmian w kodeksie pracy firmy miałyby prawo domagać się od pracownika, żeby został po godzinach tyle, ile czasu ten spędził w ciągu dnia na papierosie. Tylko przerwę wykorzystuję i po pracy. To jest druga zmiana u nas, na przykład jak wychodzą osoby na papierosa, to później muszą zostać na 15-20 minut. Ja rozumiem palacza. On po prostu nie jest w stanie wytrzymać. Firmy faktycznie tracą przez palaczy? To na pewno zależy. Aleksandra Wesołowska z portalu praca.pl. Jeżeli ktoś wychodzi 2-3 razy w ciągu dnia na papierosa, to różne rzeczy też przy okazji tego papierosa się załatwia. To znaczy często palacze organizują się w grupy. Jest to jedna z takich form integracji. Miałam przypadek w pracy, że strony... Psycholog Barbara Dworakowska. Czyli różne osoby z różnych działów oskarżały siebie wzajemnie o to, że ci nie palą, odpoczywają, a oni tutaj dodatkową pracę wykonują, więc to jest niesprawiedliwie. Natomiast osoba, która paliła, mówi, ale przecież ja swoją pracę wykonałam i teraz wychodzę zrobić sobie krótki relaks. Także punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ten temat, którym zajmuje się Łukasz Karusta, wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a na kolejne informacje zapraszamy o 16. W nocy na wschodzie, na Pomorzu, a także w centrum słabe, stopniowo zanikające opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W województwach południowo-wschodnich i na zachodzie mgły lokalnie ograniczające widoczność do 200 metrów, do minus 6 stopni na południu, w większości regionów od minus 3 do 0. Sobota przeważnie pochmurna, miejscami słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie deszczu, rano jeszcze mgły od 0 do plus 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji.

autorstwa Boxa i Magiery. Bowie w Warszawie to pierwsze nagranie z płyty Underpop, która w 2013 roku ukazała się pod szyldem Evo Revo, a może Revo Evo, w myśl anagramu rzecz jasna. A co w sytuacji, kiedy właśnie przez ten pryzmat spojrzymy na muzykę? Czy muzycznym anagramem nie bywają remiksy? Można się również zastanowić, czym u DJ-ów jest backspin lub scratch. Czy zatem odwracanie, na przykład odwracanie taśmy przez The Beatles lub Milesa Davisa, można uznać za nasz muzyczny, w cudzysłowie, anagram? W naszym pierwszym spotkaniu zatytułowanym Intro, a może Nitro, w każdym razie dziś kilka nagrań, do których mam wrażenie Państwa przyzwyczaiłem w swoich audycjach, zarówno w prowadzonej przed laty tonacji trójki, jak i potrójnym paśmie przenoszenia. To będą takie chyba troszkę charakterystyczne cechy, moje znaki szczególne, które naszkicują charakter naszych spotkań. Początek należy do artysty, który swoją muzyczną karierę rozpoczął właśnie od tworzenia remiksów. Hi, this is Trent Mello and you are listening to Trójka. Trójka. Thank you. roku 2013. Anders Trentmeller, który wypłynął na szerokie wody dzięki remiksom tworzonym na przykład dla Młobiego czy zespołu Royksopp. Trentmeller jest ważny w naszym dzisiejszym układzie, ponieważ jego rozwój wpisuje się w karierę wielu artystów, którym będziemy przyglądali się w Anagramie. Dziś przecież, po latach spędzonych w studiu, kiedy wycinał i przestawiał fragmenty muzyki, po udanej przygodzie z miksowaniem jako DJ w trakcie imprez, ale nie tylko, dziś w każdym razie Anders Trentmeller jest liderem pełnokrwistego zespołu. I kto wie, czy właśnie z powodu, nazwijmy to, swojego rodowodu i drogi, jaką przebył, czy właśnie z tego powodu narodził się pomysł, aby mieszać elementy jazzu, rocka i słyszanej przed chwilą w tym nagraniu, w nagraniu Trails, charakterystycznego bitu generowanego przez syntezator. To pewnie wynika także z mojego wieku, ale czasem mam takie wrażenie, że w tę drogę Anders Trentmeller zabrał mnie ze sobą, ponieważ jestem za pan brat z jego twórczością od właściwie samego początku. Zatem mój gust kształtował między innymi on, no i wciąż Anders Trentmeller ma wpływ na to, co lubię, a czego nie. Zatem pokolenie dzisiejszych 30 i 40-latków będzie dominować w piątki między 15 a 16. A to pokolenie, które umiłowało i rozpropagowało sampling. Hey, this is DJ Shadow and you're listening to Troika. We'll be right back. Myślę, że kultura samplingu oraz cała jej historia związana na przykład z procesami sądowymi wytaczanymi przez autorów, no, mogłaby dziś pomóc w zrozumieniu różnych spraw. Król samplingu, DJ Shadow i Border Crossing z płyty zatytułowanej The Less You Know The Better, tytułu przewrotnie wpisującego się w historię samplowania, bo odkrycie źródeł czasem bywa naprawdę zaskoczeniem. Drobne fragmenty, drobne sample, drobne kruciaki w nowym kontekście traktuję dziś jako zapowiedź. I zmierzam w stronę zagadnienia, które fascynuje mnie od kilku lat, czyli do transkrypcji nanomuzyki i tego wszystkiego, co dzieje się w sytuacji, kiedy digital i piksele, trzeba zagrać ten digital i piksele w cudzysłowie, w każdym razie, kiedy tę elektroniczną muzykę, tworzoną często na zasadzie pewnych klocków widniejących na ekranie, no, trzeba to zagrać później bez komputera, bez całego oprzyrządowania, no a wcześniej wymyślić, którym tradycyjnym instrumentem imitować to, co cyfrowe. programie trzecim Pink Floyd Plays Otaker, czyli transkrypcja muzyki powstałej na komputerze i przepisanej na tradycyjne instrumentarium. I tu zatrzymamy się na chwilę, bo to jeden z bardziej gorących wątków, który od jakiegoś czasu bardzo mnie pochłania. Być może zwrócili Państwo uwagę na modę łączenia orkiestry, bądź przynajmniej jej wycinka, z artystami, których muzyczne pochodzenie jest zupełnie inne. Często zresztą ci drudzy nie znają nut, co wcale nie jest tutaj zarzutem, tylko stwierdzeniem faktu. W każdym razie do takich połączeń dochodzi coraz częściej. Być może jest to zapowiedź tego, co czeka nas w przyszłości. Zatem mnie się wydaje, że z takimi przedsięwzięciami będziemy stykać się coraz częściej. Niejednokrotnie rozmawiałem z artystami, którym udało się takie połączenie, ale najbardziej karkołomnym przedsięwzięciem kilku ostatnich lat jest w mojej ocenie projekt właśnie Wojtka Mazolewskiego i zespołu Pink Floyd. Zatem dziś chcę przywołać fragmenty rozmowy, którą zarejestrowałem po tym, jak ukazała się płyta Freudów. A to dlatego, że w tym fragmencie usłyszą Państwo poniekąd jakiś taki drogowskaz. To wszystko, czym kieruję się przy wyborze płyt i utworów z taką muzyką. Bo po pierwszych odsłuchach takich płyt zaczynam porównywać elektronikę z tym, co brzmi po przepisaniu i zaczynam wnikać, jak to powstawało, mówi Wojtek Mazolewski. Stworzyliśmy oczywiście zapis nutowy, ale sami jakiś w końcu. To też dlatego, że w wielu przypadkach muzyka duetu Otaker jest tak skomplikowana, że po prostu potrzebny był nam ten zapis po to, żeby się szybciej nauczyć się poszczególnych sekwencji i umieć przechodzić z jednej do drugiej i tak dalej, i tak dalej. Ale to też był żmudny proces spisania tej muzyki. Jak to się odbywało? Siadaliście w studiu, włączaliście płytę i... Tak. Pierwsze kompozycje w ogóle spisywaliśmy kolektywnie, odsłuchując danych kompozycji i zastanawiając się, że to możesz zagrać ty, to możesz zagrać ty, a to będę naśladował ja w sumie, bo chodziło też o rozpisanie jakby nie tylko już dźwiękowe i nutowe tej muzyki, ale również brzmieniowe, co stanowiło chyba, nie wiem, czy nie większą trudność w jakimś sensie, bo muzyka duetu jest bardzo specyficzna pod tym względem i z tego właśnie też duet jest znany. No tak, a tutaj mając do wyboru perkusję, trąbkę, saksofon barytonowy i gitarę basową, musieliśmy się podzielić i próbować, bo nie każdy z nas nawet wie, co, znaczy ja nie do końca wiem, co może trąbka być w stanie zaimitować. Trębacz wie to trochę lepiej, więc dlatego siedząc kolektywnie mieliśmy większy i szybszy rodzaj komunikacji co do tego, kto jest w stanie spróbować chociaż daną partię po prostu naśladować również dźwięki, soundowo. Rzeczywiście tutaj bardzo długo trwały te procesy jakby zmieniania tych kompozycji, nadawania im najpierw w ogóle tej struktury dźwiękowej, co też jakby przychodziło dość trudno na początku. I mówię szczerze, na początku to wcale nie brzmiało tak dobrze. Znaczy tutaj rzeczywiście proces zagłębiania się w tą muzykę, można powiedzieć, że w ogóle trwał lata. Więc musieliśmy ją na tyle poznać, żeby wejść w jej DNA jakby. To w ogóle też można znowu odwołać się do takiego porównania, które bardzo mi się podobało, o którym wspominam jakby w notce do tej płyty, do nano muzyki. I gdzieś to jest taka zabawa wewnątrzkomórkowa. To już jest zagłębienie się w strukturę cząsteczek i zabawą tego, co się tam zdarza. I to jest właśnie cały, w moim przekonaniu, najważniejszy punkt tej całej zabawy z muzyką Otaker, ponieważ kiedy po raz pierwszy myślałem sobie o tym, jak to powstawało, to przyszło mi porównanie takie, mianowicie artysta, malarz, który działa na płótnie, nagle ma za zadanie stworzyć przy pomocy pędzla i farb coś podobnego, nie wiem, na przykład do tego, co robi graficiarz. Graficiarz posługuje się sprayem, posługuje się szablonem, więc mam wrażenie, że wchodząc w tę strukturę DNA, w te cząstki, robiliście rzecz karkołomną, rzecz, która dała nad muzykę, bo Brytyjczycy tworzą tę muzykę w zupełnie inny sposób. Tak. Wy... W laboratoryjnych można było w laboratoryjnych, tak. Prawda? Wy z kolei używacie przede wszystkim mięśni, ciała. Kolejną bardzo istotną, bardzo ważną dla mnie rzeczą, którą zauważyłem przy tym wszystkim, i to chyba nie jest przypadkowe, że twój pomysł, że to właśnie jest twój pomysł, czyli basisty, osoby odpowiedzialnej za szkielet utworów w muzyce, osoby dającej muzyce kręgosłup. Prawda? No. I teraz ty, jako ten, który, na którym wisi ciało, wiszą mięśnie, twój bas, na którym opiera się muzyka, sięgasz po podobne struktury, jeśli idzie o brytyjski duet, i patrzysz na to, tak jak powiedziałeś, przez pryzmat cząsteczek, przez pryzmat jakiegoś budowy, takiego szkieletu, budowy. I to jest dla mnie fascynujące. Dostaliśmy pędzel, a mieliśmy grubym pędzlem narysować i farbą olejną narysować rysunek techniczny. Otóż to. Ale... I tu się okazało, że na początku te pierwsze próby sami byliśmy w stanie ocenić jako bardzo złe, że to nie jest to, że nam w ogóle, nawet w naszych głowach to brzmi inaczej, ale jeszcze ciało nie pozwala nam tak naprawdę, ono w ogóle nigdy nie grało w taki sposób i w tą stronę. Wiesz, co chodzi, że granie muzyki free, granie muzyki improwizowanej, nie wiem, reggae, ska, rock and rolla, generuje inne skurcze mięśni, że tak powiem, inaczej prowadzi w ogóle rękę, umysł, i że tutaj będziemy musieli się nauczyć zmieniać po prostu ten sposób myślenia, zmienić sposób myślenia o czasie, o współbrzmieniu ze sobą, o dyskusji i tak dalej. I tutaj musieliśmy się tego naprawdę nauczyć i tu był potrzebny czas. Czas. Czas jest rudymentarny dla muzyki. Czas, który przy wnikliwym słuchaniu i analizie, zwłaszcza u nie muzyka, czyli w tym wypadku u mnie, wywołuje różne dziwne skojarzenia. Gdybyśmy porównali płytę Pink Floyd Place Otekr do tego, co robi tłumacz, i gdybyśmy wzięli oryginalny tekst, czyli muzykę tego brytyjskiego zespołu, przetłumaczyli na język Pink Floyd i później znowu starali się tłumaczyć z języka Pink Floyd na oryginał, to myślisz, że wrócilibyśmy do punktu wyjścia? No nie, chyba nie. Na tym polega ta zabawa, że już chyba nie. Znaczy, że krok w taką stronę, albo tyle kroków wykonanych przez nas, to jest w jakimś stopniu skok na główkę w przepaść i stamtąd już nie ma powrotu. Więc wydaje mi się, że gdyby tak się mogło zdarzyć, czego zresztą bardzo bym sobie życzył, to brzmiałoby to już zupełnie inaczej. Usłyszeli państwo Wojtka Mazolewskiego, dziś ambasadora festiwalu w Jarocinie, na którym postawiliśmy nasz trójkowy znak jakości. Zresztą temat przeglądów, którym patronujemy, również będzie obecny w piątki między 15 a 16. Podobnie zresztą jak zagadnienie samej transkrypcji. A jeśli tak, to proponuję teraz album, który odbił się chyba największym echem w środowisku osób fascynujących się z jednej strony muzyką elektroniczną, a z drugiej symfoniczną. To chyba jedna z tych płyt, o którą w ciągu kilku ostatnich lat państwo pytali najczęściej. I tak sobie myślę, że przydałaby się jakaś reedycja. Mr. Machine i The Brand Brauer Freak Ensemble, czyli trio z Berlina w towarzystwie filharmoników. A my pozostajemy w pięknym, szlachetnym otoczeniu, z tym, że sale filharmonii, gdzie przebywali panowie Brand, Brauer i Freak, zamieniamy teraz na teatralną. Jan Niebudek wskazuje kierunek i miejsca, które warto odwiedzić i przede wszystkim spektakle warte uwagi. Za nami już premiera Uczty według Platona w Nowym Teatrze w Warszawie. Jak zapowiadał reżyser Krzysztof Garbaczewski, przedstawienie miało być w przesłaniu na przekór dzisiejszym czasom, które promują i oferują raczej szybkie zaspokojenie przyjemności niż wstrzemięźliwości pracę. I takie też jest. Sokrates, grany przez Pawła Smagałę i Jacka Poniedziałka, którego finałowy monolog to szczyt aktorskiej odwagi, staje się swoistym wyrzutem sumienia dla dzisiejszych czasów. To, co oglądamy, jest jednak lekkie, a dysputy o miłości i pożądaniu prowadzone są z dużym dystansem przez, dodajmy, męskie postaci, grane także przez kobiety. Warto spędzić te 2 godziny w Nowym Teatrze w Warszawie, zwłaszcza, że zobaczymy tu także świetną Magdalenę Cielecką, ale także dwoje nowych aktorów tego teatru, Jaśminę Polak i Bartosza Bielenie. O tej dwójce na pewno będzie jeszcze dużo głośniej niż do tej pory. We Wrocławskim Teatrze Współczesnym Weronika Szczawińska zaprezentuje tymczasem genialną przyjaciółkę. Spektakl powstał w oparciu o powieściową tetralogię autorstwa tajemniczej Eleny Ferrante. Pogodzić epicki rozmach z codziennością i kameralnością. Tak nazywa swoje największe wyzwanie Szczawińska, ale skoro Michałowi Borczuchowi udało się wystawić z sukcesem Moją walkę Karla Uwe Knausgarda, może z Ferrante w wydaniu Szczawińskiej będzie podobnie, czy rzeczywiście przekonają się widzowie, którzy przyjdą do Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Tymczasem w Warszawie, w Teatrze Ateneum, premierowo... A bo nie tylko geniuszami, myślicielami, nadzwyczajnymi pisarzami, naród nasz sławny, przesławny, ale też to i bohaterów mamy. To Artur Barciś, poseł w Transatlantyku. Próby do kolejnego już wystawienia tego tekstu Gombrowicza kończą się właśnie na warszawskiej scenie przy ulicy Jaracza. Ja starałem się jakby pokazać Polaków Anno Domini 2018. A jaki będzie to Transatlantyk, mówi reżyser Artur Tyszkiewicz. W związku z tym odwołujemy się często do współczesnego kostiumu, często do bliskich nam ekwiwalentów tej rzeczywistości. No cóż to znaczy na przykład w naszej rzeczywistości takie trio Baron, Ciumkała, Pyckal, polscy biznesmeni. Co to oznacza? Należy sobie zadać pytanie. No i stąd jakby u nas taki pomysł, że jest to taki small business, taki, który był u nas na początku kapitalizmu. Tak? Taki Janusz biznesu, mówi się. Janusz biznesu, tacy ludzie, którzy handlowali wszystkim, ale na przykład Pyckal jest też osobą, która handluje pamiątkami z Polski, pamiątkami patriotycznymi, nazwijmy to tak. Więc trzeba szukać czegoś, co jest jakby w naszej rzeczywistości, tak, żeby publiczność, która tutaj przyjdzie, jakoś przejrzała się jak w zwierciadle w tym, co się dzieje na scenie. W roli Gonsala wystąpił z kolei Krzysztof Dracz. Gombrowicza nie ma w lekturach szkolnych, więc tak jakbym wrócił do swojej młodości. No. Jest tak strasznie aktualne i tak na czasie i tak na dzisiaj. Chyba polega to na tym, że my jako Polacy wcale nie zmieniliśmy się, że dalej jesteśmy tacy sami ze swoimi cechami, zaletami i przywarami. Jesteśmy dokładnie tacy sami. A w roli Witolda Gombrowicza zobaczymy z kolei Przemysława Bluszcza. Transatlantyk w Teatrze Ateneum w Warszawie, w Teatrze Nowym w Łodzi. Czekam na telefon. Taki tytuł nosi przedstawienie wyreżyserowane przez, uwaga, Mikołaja Lizuta. Znany dziennikarz wystawia tekst własnego autorstwa opowiadający o radiowej DJ-ce, która na co dzień kształtuje gusta słuchaczy i zdobywa ich serca, ale pewnego wieczoru zaczyna rozmawiać z nimi o szczęściu. W roli DJ-ki Kamila Salwerowicz, a przedstawienie Czekam na telefon zobaczyć można w Łódzkim Teatrze Nowym. Anagram Margana. A w nim drobny upominek dla państwa z okazji inauguracji nowej audycji. Płyty Andrzeja Korzyńskiego z autografem mistrza. Jest i Człowiek z żelaza, muzyka z Człowieka z marmuru. Jest i Akademia Pana Kleksa. Dużo dobroci z autografem Andrzeja Korzyńskiego. 22 7/3. Proszę próbować. Być może szczęście uśmiechnie się właśnie do ciebie, drogi słuchaczu. Inwazja wilkołaków z Akademii Pana Kleksa. A z płyty opublikowanej w zeszłym roku, na której znalazły się tylko i wyłącznie wersje instrumentalne tych kompozycji. Akademia została wydana na winylu, a mówię o tym, ponieważ w piątkowe popołudnia będziemy wspierać kulturę słuchania muzyki właśnie z płyt winylowych. Pierwszą, dzisiejszą i zarazem będzie to ostatni utwór dzisiejszej audycji, tę płytę właśnie słychać. Jej autorem jest Samuel Shepard, czyli Floating Points. A utwór pochodzi z albumu Reflection Mojave Desert. To tytuł tego wydawnictwa, opublikowanego pod koniec czerwca ubiegłego roku. Ciekawostką w tym całym układzie jest to, że Samuel Shepard jest z wykształcenia neurobiologiem, ale oddał się muzyce, jak również wytwórni płytowej, w której publikuje naprawdę wyszukane skarby, między innymi z Ameryki Południowej. Do tej postaci będziemy wracać w piątki między 15 a 16. Również z tego powodu, że Shepard nie dość, że komponuje, to sięga po stare, wypróbowane instrumenty, takie jak na przykład syntezatory Buchla, Oberheima, sięga po piano Fendera i po raz pierwszy właśnie na tej płycie po organy Hammonda. Zatem myślę, że to jest dla mnie również kolejna podróż, podróż wyznaczona przez mojego rówieśnika, który przygodę z muzyką rozpoczął od remiksowania, od DJ-owania, aby później po czasie tworzyć pełnokrwisty zespół muzyczny, który z jednej strony sięga po stylistykę jazz rocka, z drugiej strony prezentuje twardą elektronikę, wszystko właśnie w przedsięwzięciu Floating Points. To, co Państwo słyszą, zostało zarejestrowane i nagrane w Parku Narodowym w Stanach Zjednoczonych Joshua Tree. Było wszystko rejestrowane za pomocą mikrofonów, w tym parabolicznych mikrofonów. Zatem wszystko przez powietrze. I tym powietrzem mówię dziś Państwu do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Piotr Kordeusz Kordaszewski, mówiąc te słowa Michał Margański. Usłyszymy się w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia.